Yıllarca aradım kendi kendimi. Hiçbir türlü bulamadım ben beni. Hayal mıyım, rüya mı bilinmez. Hiçbir türlü bulamadım ben beni, ben beni. Hiçbir türlü bulamadım ben beni. Leyla mıyım, Mecnun muyum, çöl müyüm? Arı mıyım, çiçek miyim, bal mıyım? Köle miyim, yâre sevdalı mıyım? Hiçbir türlü bulamadım ben beni, ben beni. Hiçbir türlü bulamadım ben beni. Varlığım yokluğum bir Veysel ismim. Gök kubbede kalacak sesim kadim. Yıllarca hep kendi kendim aradım. Hiçbir türlü bulamadım ben beni, ben beni. Hiçbir türlü bulamadım ben beni.